Witamy Państwa, dzień dobry. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. 16 przed chwilą minęła, program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, jest piątek, 13 dzień stycznia. Serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Romuald Wójcik. Po proteście części opozycji w Sejmie PiS zastanawia się nad zaostrzeniem kar dla posłów. Według PO to absurdalne. Kolejne rosyjskie rakiety przy polskiej granicy. Moskwa informuje o wzmacnianiu swoich możliwości obronnych. Autokary pod lupą Inspekcji Transportu Drogowego. Zaczynają się ferie. A my zaczynamy od planowanych zmian w regulaminie Sejmu po zakończonym wczoraj proteście Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki uważa, że kary dla posłów powinny być takie, żeby blokowanie mównicy w przyszłości mogło być karane surowiej niż obecnie, bo zdaniem wicemarszałka obecnie jest niezbyt dokuczliwe. Poseł może stracić połowę wynagrodzenia za miesiąc lub najwyżej za 3 miesiące. Ja jestem za tym, żeby awanturnictwo i chuligaństwo sejmowe pociągało za sobą konsekwencje. No mieliśmy do czynienia z takimi przypadkami i jakieś konsekwencje powinny być wyciągnięte. W tej chwili one są niewielkie. Na razie zmiany w regulaminie są na etapie projektów. Zastanowimy się nad tym zapewne na prezydium Sejmu najbliższym, które się odbędzie za 1,5 tygodnia. O wyciągnięciu konsekwencji wobec tych posłów, którzy okupowali salę plenarną Sejmu, mówił prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. To jest zachęta dla prokuratora generalnego, ocenia lider PO Grzegorz Schetyna. Dziwię się, że szeregowy poseł, mimo że szef największej partii, to jednak szeregowy poseł, może decydować tutaj o polityce prokuratury. Ewentualne kary finansowe wobec posłów lub odwoływanie ich z funkcji parlamentarnych szef PO uznał za absurdalne. Nie kompromitujcie się, to jest wstyd. Straszyć kogoś, że zostanie odwołany? Wstyd. Klub PO będzie analizował sytuację podczas wyjazdowego posiedzenia w Małopolsce, które ma się odbyć w przyszłym tygodniu. Rosja wzmocni obronę powietrzną na granicach z państwami NATO, w tym z Polską. Chodzi o 4 dywizjony systemów rakietowych S-400 Triumph, poinformował rzecznik Zachodniego Okręgu Wojskowego, pułkownik Igor Migunow. A więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Tego typu rakiety oznaczone w kodzie NATO jako SA-10C mogą przechwytywać samoloty i pociski manewrujące w odległości co najmniej 400 km. Systemy rakietowe S-400 Triumph trafią na wyposażenie Wojsk Północnego Okręgu Wojskowego jeszcze w tym roku. Na razie nie podano do publicznej wiadomości, w których regionach zostaną rozmieszczone nowe dywizjony, ale wiadomo, że w skład Okręgu Zachodniego wchodzi m.in. obwód kaliningradzki graniczący z Polską. W ostatnich miesiącach ubiegłego roku do Kaliningradu trafiły systemy rakietowe Iskander, o których wiadomo, że są zdolne do przenoszenia głowic jądrowych, oraz systemy Bastion, mogące niszczyć cele nawodne i powietrzne na odległość do 300 km. Eksperci podkreślają, że dzięki takiemu wyposażeniu rosyjska armia może kontrolować cele w Polsce i innych krajach bałtyckich. Moskwa, Maciej Jastrzębski. Trzemski, Polskie Radio. I wracamy do kraju. Podejrzani o ustawianie przetargów na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim pozostaną w areszcie. Sąd Okręgowy w Olsztynie nie przychylił się do ich zażalenia w sprawie tymczasowego zatrzymania. 20 grudnia zeszłego roku na wniosek prokuratora okręgowego Sąd Rejonowy w Olsztynie zatrzymał na 3 miesiące małżeństwo będące pracownikami UWM. Małżeństwo oskarżone jest o ustawianie przetargów i wyłudzenie około 400 tysięcy złotych na szkodę uczelni. Sąd Okręgowy odrzucił ich zażalenie w sprawie tymczasowego aresztowania, wyjaśnia sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski. Sąd nie uwzględnił tych zażaleń, w związku z tym tymczasowe aresztowanie trwa nadal. Sąd Okręgowy potwierdził, że zgromadzony dotychczas materiał dowodowy pozwala na przyjęcie istnienia dużego prawdopodobieństwa, że podejrzani dopuścili się zarzucanych im czynów. Oskarżonym grozi kara do 10 lat więzienia. Prokurator bada także inne postępowania, w których uczestniczyli podejrzani. Daniel Wojciechowski, Polskie Radio Olsztyn. Lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie i śląskie. Od jutra uczniowie z tych 5 województw mają wolne. Dla nich zaczynają się 2-tygodniowe ferie. Dla inspektorów transportu drogowego wzmożone kontrole. I to aż do ostatniego weekendu lutego. Pod lupą znajdą się autokary przewożące dzieci i młodzież na kolonie i obozy. Pojazdy będą szczegółowo badane. Sprawdzane będą przede wszystkim układy odpowiedzialne za bezpieczeństwo, zapowiada szef ITD Alwin Gajadur. Widzimy, jaka jest pogoda. Panują bardzo trudne warunki atmosferyczne, szczególnie w górach. Dlatego prosimy o to, żeby te pojazdy były przygotowane perfekcyjnie do trasy. Szczególnie sprawne powinny być układy hamulcowe, kierownicze. Niedopuszczalne jest, żeby pojazd miał łyse opony. Na to właśnie będziemy zwracali uwagę, na układ hamulcowy, kierowniczy, stan opon, oświetlenie. Bo z tym wciąż nie jest dobrze, choć jak przyznaje Alwin Gajadur, z roku na rok jest coraz lepiej. Te pojazdy są w coraz lepszym stanie technicznym. W czasie ubiegłorocznych ferii w skali kraju sprawdziliśmy 1050 autokarów przewożących dzieci. Nałożyliśmy 96 mandatów karnych na kierowców. Zatrzymaliśmy co prawda 56 dowodów rejestracyjnych, ale takich pojazdów w fatalnym stanie technicznym było jedynie 12, czyli to jest około 1%. Za zły stan techniczny pojazdu kierowca może otrzymać mandat do 500 zł. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wieczorem w nocy pochmurno z opadami śniegu. Do tego silny wiatr powodujący zawieje zamieciem. Od minus 7 stopni w Kotlinach Górskich do minus 4 w Małopolsce, minus 3 nad morzem, minus 1 w centrum. A sobota pochmurna z niewielkimi rozpogodzeniami. Przelotne opady śniegu, które na Pomorzu Zachodnim mogą być intensywne. Do tego silny wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. 7, no jeszcze 6 minut po 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD z minimum dwóch produktów i oszczędzaj. Na przykład za zestaw trzech produktów do zabudowy Whirlpool. Płyta indukcyjna, piekarnik i mikrofala. Za jedyne 3957,30 zł. Oszczędzisz 10%. MediaMarkt.pl. W pewnym momencie zacząłem siwieć. Standard. No ale przecież nie będę farbować włosów. Znalazłem prostsze rozwiązanie. Szampon DX2 w srebrnej tubie. To żadna filozofia. Idziesz do apteki i kupujesz DX2. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już 7 minut po godzinie 16. 7 trójek na początku 22. Do 19 czekamy na Państwa telefony. zd3@polskieradio.pl. Co dziś przed nami do 19 w Parlamencie Europejskim były premier Włoch Mario Monti zaproponował zmiany w unijnym budżecie. Czy ta reforma może być dla Polski niekorzystna? Propozycją między innymi jest wprowadzenie unijnego VAT-u, powiedzmy. Unia Europejska rozważa na przykład wprowadzenie takiego unijnego opodatkowania na przykład od gazów cieplarnianych. Innym pomysłem jest na przykład wprowadzenie podatku od, powiedzmy, rynków finansowych. W najbliższą niedzielę finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To już 25. finał. Jurek Owsiak wspomina m.in. początki akcji, a wszystko zaczęło się na Myśliwieckiej. Umówiliśmy się z lekarzami w barku programu trzeciego, więc tych oparach gotujących ziemniaków. Usiedliśmy tam przy takiej kracie metalowej. Zaczęliśmy bliżej rozmawiać. Okazało się, że panowie także wiedzą, co to są Rolling Stonesi, co gra Led Zeppelin. W związku z czym przybiliśmy sobie piątkę i tak to powstało. To właśnie w programie trzecim. Zaprosiliśmy wszystkich na pierwszy finał. Dziś także o tym, skąd bierze się smog. Tłumaczy minister środowiska profesor Jan Szyszko. Bierze się to z dwóch powodów. Mamy emisję, ale z drugiej powodu również, że mamy zapylenia naturalne, które pochodzą ze środowiska glebowego. Przy wiatrach w uprawie rolnej to zapylenie wzrasta. Co jeszcze? Zapraszamy do trójki. Dziś polska premiera filmu Kot, Bob i ja. To niezwykła historia uzależnionego od narkotyków ulicznego Grejka, któremu w powrocie do normalnego życia pomógł kot. Nasza reporterka zapytała o zwierzęta aktorów, których zapamiętaliśmy. Zrzaka aktora, Reksio. Reksio? Postać bajkowa. No właśnie, a zwierzak aktor taki prawdziwy? Rex, to był pies policjant. Ten rynek jest zagospodarowany, aktorzy otrzymują swoje nagrody, mają swoich agentów, mają swoich treserów. Małpa Chica z Tarzana. No, to jest fajne. Po 16.30 korespondencja z Waszyngtonu, a po 17.10 co w mowie piszczy. Tu trójka, 9 minut po godzinie 16. Zapraszamy do reklamy. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt i ułatwiające trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. To jaka diagnoza? Ból nóg, obrzęki i kurcze mogą wskazywać na żylaki. Co pan proponuje? Zastosować Rostil, bo przyczyny żylaków mogą być dwie. Osłabienie żył i zakrzepy. A Rostil wpływa na obie. Poza tym tabletki Rostil są teraz dostępne bez recepty. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku Aflofarm. Tej nocy w Media Expert

podatku VAT-u i również wszystkie wpływy z ceł nakładane na import, który wchodzi do Unii Europejskiej. Tak naprawdę Unia nie jest bez własnych pieniędzy, natomiast chciałaby te kwoty powiększyć i tutaj spekulacje są przeróżne i pomysły są przeróżne. Jakieś państwo ma ropę, zarabia na ropie, ma jakieś surowce, zarabia na surowcach, a Unia Europejska? No właśnie, Unia Europejska nie ma zbyt wielu możliwości zarabiania. Patryk Toporowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Monti rozważał kilka opcji podatkowych. Taką propozycją między innymi jest wprowadzenie unijnego VAT-u, powiedzmy, który by, no właśnie, był takim, powiedzmy, dodatkowym elementem na pasku na fakturach przedsiębiorców, którzy płacą VAT. It doesn't mean additional burden. To nie oznacza dodatkowych obciążeń dla podatników. To oznacza, że jeśli wprowadzimy nowy podatek europejski, to każde państwo dostosuje swój system podatkowy. Musimy jednak wykazać, że będzie to rozwiązanie efektywne, które zapewni lepsze wykorzystanie nakładów. Unia Europejska rozważa na przykład wprowadzenie takiego unijnego opodatkowania na przykład od gazów cieplarnianych. Innym pomysłem jest na przykład wprowadzenie podatku od, powiedzmy, rynków finansowych. Gdyby Unia miała własne dochody, to naturalnym byłoby, że państwa członkowskie dążyłyby do tego, żeby swoje kontrybucje do budżetu unijnego zmniejszyć. Wiąże się to też z Brexitem i z wyjściem Wielkiej Brytanii, która, jeżeli wyjdzie, to osłabi ogromnie budżet unijny, bo była jednym z największych płatników do tego budżetu. Oczywiście takie zmiany, które są proponowane, mogłyby być dla państw w pewnym sensie korzystne o tyle, że państwa by płaciły mniej do budżetu, czy mogłyby się tego domagać, natomiast niekorzystne w tym sensie, że państwa by straciły kontrolę, czy w mniejszym stopniu decydowałyby, na co te pieniądze przeznaczać. To wszystko zmierza do jednego, że decyzje przestają podejmować suwerenne państwa, a zaczynają decyzje coraz bardziej być w gestii Unii. I Unia staje się bardziej niezależna od państw. I to jest zasadnicze pytanie, czy to jest dobre dla Unii, czy nie. No właśnie, co to oznacza dla krajów członkowskich, szczególnie dla nas, dla Polski, bo pojawiły się głosy, że my jako kraj będziemy otrzymywali mniej środków unijnych na rozwój. Trudno powiedzieć, generalnie, jeśli teraz Unia Europejska pobiera niecały 1% PKB, to po zmianie, powiedzmy, sposobu pobierania nadal będzie pobierała tyle, tylko w inny sposób. I jakby na tym polega ta cała różnica. Różnica druga jest taka, że trudniej będzie państwom członkowskim wskazać, że te konkretnie środki pochodzą od nich. Państwu będzie trudniej powiedzieć, że teraz na tym pomyśle tracimy, bo płacimy więcej. Właśnie na tym polega cała idea, żeby trudniej było tym państwom coś takiego powiedzieć. Propozycje zespołu Mario Montiego trafią teraz m.in. do Komisji Europejskiej, która niebawem rozpoczyna pracę nad przygotowaniem projektu budżetu, który będzie obowiązywał od 2021 roku. Proponowanym zmianom przyjrzał się Mariusz Krzemiński. 18 minut po godzinie 16, program trzeci, audycja popołudniowa. To Milosz i Grigory Porter. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. Though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be, there will be an answer, let it be. Thank you. said, let it be. When the night is cloudy, there is still the light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Przy okazji tej piosenki pozdrowienia dla Krzysia. 21 minut po godzinie 16, program trzeci, audycja popołudniowa. Jak zapewne Państwo wiedzą, wiatr rozwiał nieco smog, a nad oczyszczeniem powietrza intensywnie pracuje Ministerstwo Środowiska. Szef resortu Jan Szyszko wyjaśniał dziś dziennikarzom, co zamierza zrobić z trującym powietrzem. Tłumaczył też, co to za zjawisko, skąd w powietrzu biorą się pyły PM10, o których powstały już nawet pieśni. Listopad piąty, pył PM10. Skąd się to bierze? Bierze się to z dwóch powodów. Minister środowiska Jan Szyszko. Mamy emisję, ale z drugiego powodu również, że mamy zapylenia naturalne, które pochodzą ze środowiska glebowego. Przy wiatrach, przy uprawie rolnej to zapylenie wzrasta. Nie ma możliwości rozdzielenia pyłów tych antropogennych, wynikających z emisji, a pyłów, które są jakby naturalne, wynikające z normalnych właściwości środowiskowych. Co innego mówią eksperci również z instytucji podległych panu ministrowi. Paweł Szypulski, Fundacja Greenpeace. Domowe kotły, druga sprawa, energetyka i przemysł, i to w tej kolejności. Najpierw domowe zanieczyszczenia i na trzecim miejscu transport samochodowy. W niektórych miastach, takich jak na przykład Warszawa, w Śródmieściu transport samochodowy jest tym głównym zanieczyszczeniem, natomiast w większości kraju zdecydowanie domowe kotły i spalany w nich węgiel. Nie trujemy się tym, co wiatr zmiata z pól. Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy. Nie trujemy się kurzem, trujemy się pyłami zawieszonymi, które są emitowane z naszych gospodarstw domowych. Według szacunków Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami aż 53% pyłów zawieszonych, czyli zanieczyszczeń powietrza w Polsce, pochodzi z naszych gospodarstw domowych. Chcę również powiedzieć, gdybyśmy wzięli zapylenie na Saharze, to zapylenie wielokrotnie, w zależności od warunków atmosferycznych, ale wielokrotnie jest wyższe niż w tej nawet środkowej Europie. O ile ktoś by był kiedyś na Malcie, wtedy kiedy wieją wiatry z kierunków południowych, to zapylenie jest ogromne. Listopad 15, w piecach płonie plastik. Płucome czeka na powietrze zastrzyk. Niestety to, co robi Ministerstwo Środowiska od dłuższego czasu, trudno określić inaczej niż próbą udawania, że problemu nie ma, ponieważ z apelami do ministra środowiska, do ministra Szyszki o zmniejszenie poziomów alarmowych wielokrotnie się zgłaszano. Jeden podpis ministra Szyszki mógłby zmienić sprawę i tego nie robi. Odpisuje na ten apel, że nie możemy zmienić poziomów alarmowania do takich jak w innych krajach europejskich, bo alarmy byłyby za często. No to jest logika, przy której musielibyśmy założyć, że nie, musimy przestać mówić o tym, że palenie papierosów jest szkodliwe, bo jeszcze ludzie by się do tego przyzwyczaili. To jest jakiś kompletny absurd. W gruncie rzeczy rozważamy, dlaczego pan minister Korolec podniósł te normy, a myślę, że były spowodowane one chyba sprawami i z jednej strony gospodarczymi, a z drugiej strony, żeby ten wzrost mógł nastąpić błyskawicznie, żeby jak gdyby nie robić paniki. Ale naprawdę tą sprawę rozważymy i pan minister Korolec, przejrzymy te dokładnie dokumenty, dlaczego podniósł tą normę na 300. 25 grudzień, po ciemku chodzą ludzie, a dzieciem wstające ma osmalone ręce. A córka moja starsza, szarsza i szarsza, a córka moja szarsza. Pieśń Smog Song kabaretu Róbmy Swoje. Wczoraj, dodajmy, wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki zapowiedział utworzenie nowego programu Czyste Powietrze oraz utworzenie norm dotyczących kotłów grzewczych i spalanego w nim produktu. Można powiedzieć wreszcie, bo dla takich norm nie mamy, a wyjaśnień ministra ochrony środowiska wysłuchała Anna Rokicińska. 25 minut już po godzinie 16, program trzeci Polskiego Radia. Czekamy na Państwa telefony. Przy telefonie 7 trójek, na początku 22, Dariusz Pieruk. To Eric Clapton. Come on, baby, don't you wanna go? Come on, baby, don't you wanna go? Back from the land of California to my sweet home, Chicago. Come on, baby, To był Eric Clapton, a przed chwilą minęła 16.30, zatem skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Do końca ferii odbywać się będą wspólne patrole policji i żandarmerii wojskowej, poinformował szef MSWiA Mariusz Błaszczak po odprawie z szefami policji pod Łodzią. Są to patrole dodatkowe, dzięki którym zapewniamy bezpieczeństwo w centrach handlowych, w miejscach, do których przychodzą ludzie, mówił minister. Z kolei dla podróżnych przygotowano aplikację o stanie dróg, a wśród policjantów są instruktorzy narciarscy, którzy będą patrolować toki. Komendant główny policji Jarosław Szymczyk zapowiedział zwiększone siły policyjne w kurortach, a także tam, gdzie organizowane będą półkolonie. Przed sądem rodzinnym stanie mieszkanka Kościerzyny za pobicie swojej 5-letniej córki. Sprawa wyszła na jaw przypadkowo. 25-letnia kobieta sama zawiadomiła policję o tym, że jej konkubent wrócił pijany i jest agresywny. Jeden z interweniujących policjantów wykazał się czujnością, mówi Piotr Kwidzyński z policji w Kościerzynie. Policjant zauważył ślady pobicia, wezwał lekarza pogotowia, który potwierdził te obrażenia. Został powiadomiony sąd rodzinny. Pani sędzia wydała postanowienie o tymczasowym umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej. Obrażenia główne były na plecach i lekarz stwierdził, że nie jest wymagana opieka ambulatoryjna. 5-latka powiedziała policjantom, że mama biła ją kablem od laptopa. 25-latka wkrótce usłyszy zarzuty fizycznego i psychicznego znęcania się nad córką. Grozi jej 5 lat więzienia. Na koniec o tym, że znów źle dzieje się w państwie duńskim. Minister obrony Danii Klaus Frederiksen ostrzegł, że jego kraj stoi w obliczu bardzo poważnego i niepokojącego zagrożenia ze strony Rosji, co obejmuje także rosyjskie ataki hakerskie. Zdaniem ministra Rosja może podjąć w internecie próbę włączenia się w demokratyczne procesy w Danii w taki sam sposób, jaki mieli to robić rosyjscy hakerzy w przypadku wyborów w USA. To był skrót wiadomości, pełen serwis Trójki o 17.00. Sobota pochmurna z niewielkimi rozpogodzeniami, przelotne opady śniegu, które na Pomorzu Zachodnim mogą być intensywne. Do tego silny wiatr powodujący zawieje, zamiecie śnieżne. W Rzeszowie jutro i Kielcach -2 stopnie, w Katowicach, Krakowie -1, w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy, Gdańsku, Szczecinie i Augustowie 0, w Białymstoku +1. Następne dni nie przyniosą zmian w pogodzie. Od wtorku czeka nas ochłodzenie. Po wysłuchaniu konferencji, relacji z konferencji w Ministerstwie Środowiska pan Grzegorz nieco uspokojony. Wiadomo, pyli nam Sahara i pola uprawne. Przecież w piecach nie palimy plastiku, śmieci, poszatkowanych opon i starych ubrań. Pozdrawiam. 7 trójek na początku 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Są naśladowcy i są pionierzy. 10 lat temu Nissan Qashqai stworzył nową kategorię i wyznaczył kierunek jej rozwoju. Świętujmy razem 10. urodziny crossoverów. Przyjdź i przetestuj innowacyjne technologie Nissana Qashqai, Juke i X-Trail. Wybierz oryginalnego crossovera Nissana teraz z urodzinowym rabatem nawet do 12 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Zespół niespokojnych nóg, czyli RLS, pojawia się w nocy i objawia się mimowolnymi ruchami nóg. Można coś z tym zrobić. Zastosować Restonum jak wielu Polaków. To dziwne mrowienie w nogach ustało. Po Restonum przestałem przebierać nogami. Zasypiam bez problemu i nie budzę się w nocy. To nie było normalne życie. Pomogło dopiero regularne stosowanie Restonum. Restonum do postępowania dietetycznego w zespole niespokojnych nóg. Restonum. Tej nocy w Media Expert od 18 do 21 nocne przeceny. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD, setki produktów w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Oli dokuczał nosek. Tata znalazł sprytne rozwiązanie. Plasterek Aromactive. Olejki eteryczne zawarte w plasterku Aromactive szybko pomogły i ona spokojnie przespała całą noc. Morał? Małym noskom pomaga Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. Raz do roku wielkie granie w Lidl i WOŚP grają razem już od 8 lat. Przyłącz się. Od 9 do 15 stycznia przyjdź do Lidla i weź udział w zbiórce pieniędzy na rzecz ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. Kolejny raz będziemy grać razem. Cześć, siema, mówił Jurek Owsiak. Lidl. Co tydzień coś nowego. W nowym roku wszystko ci Volvo. Możesz mieć na przykład Volvo XC60 już od 1299 zł miesięcznie netto bez wpłaty własnej z ratą 1%. Odwiedź autoryzowanego dealera i sprawdź, jak wiele ci Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piszący do mnie pan Marcin zastanawia się, ciekawe co zrobi państwo, żeby ludzi zachęcić do stosowania paliw ekologicznych. Obniży podatki na gaz, zniesie VAT na kotły gazowe. 7 trójek na początku 22. Panie Kamilu, witam. Halo, dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Wie pan co, panie Kubo, jeszcze taki jeden problem jest, bo podczas na przykład budowy, jak się buduje domki jednorodzinne, to często gęsto jest tak, że zamawia się jeden kontener albo w ogóle. Mm-hmm. I śmieci typu plastiki, typu styropiany, typu worki foliowe są palone, że nieraz widzę, że po prostu jest czarno naokoło. Sobie mogliby zrobić tak, że przeliczyć ilość kontenerów na po prostu metry kwadratowe domu i żeby to było obligatoryjne, że każdy musi zamówić te kontenery. Pan Krzysztof na ten sam temat. Panie Krzysztofie, halo. Dzień dobry, panie Kuba. Dzień dobry panu. Chciałem tylko zadać jedno proste pytanie. Skąd minister bierze takie pomysły, że przecież wiemy, że smog pojawia się głównie zimą, a mamy pola zaśnieżone, zamrożone. W jaki sposób one w tej chwili teraz pylą? No to jest pytanie, na które myślę, że któryś dziennikarz na tej konferencji powinien zadać takie pytanie ministrowi, bo no zachodzę w głowę, skąd w ogóle takie pomysły u ministra. Może odpowiedź znajdą słuchacze programu trzeciego. 7 trójek na początku 22, 23 minuty pozostały do 17. Program trzeci, audycja popołudniowa. Za chwilę przeniesiemy się do Waszyngtonu. To Simon in Garfunkel. So hard to please, but look around, leaves are brown, and the sky is a hazy shade of winter. Hear the Salvation Army band, down by the riverside, it's bound to be a better ride than what you've got planned. Carry your cup in your hand, and look around, leaves are brown now. And the sky is a hazy shade of winter. Hang on to your hopes, my friend. That's an easy thing to say, but if your hopes should pass away, simply pretend that you can build them again. Look around, grass is high, the fields are ripe, it's the springtime of my. Just stop and remember me at any convenient time. Funny how my membership's wide, looking over manuscripts of unpublished rhyme. Drinking my vodka and lime, I look around, leaves are brown now, and the sky is a hazy shade of winter. Dwadzieścia minut do 17 w Waszyngtonie. Marek Wałkuski, witam. Dzień dobry. Kłaniam dzień dobry. Się. Jak to jest, że pan jest bez przerwy na wakacjach, a ja nigdy? No ktoś musi pracować, żeby odpoczywać mógł ktoś, jak mawiali. Aha, poeta. To prawda, bo słyszałem, że pan wakacje spędził tym razem w San Escobar, tak? Ale... No, raczej. Pan mnie chyba śledzi. A był pan tam czy nie? Bo takie, takie ja doszły mnie tak. Słuchy. Mogę tylko potwierdzić, że spotkałem naszego ministra spraw zagranicznych. Tyle mogę potwierdzić. Aha, jednak, a druga rzecz, przy całej tej sprawie, ja mam taką refleksję, tak sobie myślałem. No. Tak sobie myślałem, że niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto wcześniej słyszał o istnieniu państwa St. Kitts i Nevis. Na przykład, prawda? Że słyszał w ogóle... pan wcześniej o tym państwie? Tak, owszem. Ja tak, nie. Słyszałem. Zresztą warto zajrzeć, przepatrzyć państwa karaibskie, bo tam myślę, że sporo osób będzie zaskoczonych i statusem tych państw, i nazwami, i walutami, językiem i tak dalej. Pan po prostu uważał na geografii. Nie, to przy innej okazji się przyznam, przygotowałem. Dobrze, pożartowaliśmy, to teraz pożartujemy, dobrze? W kongresie przesłuchanie przyszłych ministrów w rządzie Donalda Trumpa, poważna sprawa. Takie przesłuchania są kluczowe? Zdarza się, że kongres odrzuca po prostu kandydata? Bardzo rzadko się zdarza. One są o tyle kluczowe, że bez akceptacji Senatu amerykańskiego, bo to nie cały kongres, tylko Senat. 100 senatorów musi zaakceptować kandydaturę na ministra. W przypadku członków gabinetu od czasu do czasu się zdarzało. Raz się zdarzyło nawet, że komisja, która przesłuchuje kandydata, go nie zaakceptowała, a potem cały Senat go zaakceptował. Ale jest to mało prawdopodobne, by członkowie gabinetu Donalda Trumpa, większość z nich nie została zaakceptowana, aczkolwiek no, kropka nad i nie została postawiona, szczególnie w przypadku Rexa Tillersona, czyli kandydata na sekretarza stanu, szefa amerykańskiej dyplomacji. Republikanie mają w Senacie tylko 2 senatorów przewagi nad demokratami, więc jeżeli demokraci zagłosują przeciwko kandydaturze i wyłamie się 3 republikanów, no to wtedy jest problem. Wtedy kandydat odpada i prezydent Donald Trump będzie musiał przedstawić nową kandydaturę. Tak? Te przesłuchania to jest bardzo ciekawe, bo to jest taki, oni to określają Amerykanie, te przesłuchania mianem grillowania przyszłego kandydata. To jest czasami dzień, czasami 2, czasami przed różnymi komisjami. Ale coś w tym komisjami. Jest, bo czasami to tak wygląda, ponieważ wszyscy starają się wykazać niekompetencje kandydata. No albo przynajmniej wydobyć deklaracje, czy wydusić deklaracje, których kandydat nie chce złożyć, albo bardzo dokładnie przyglądają się wszystkim jego wcześniejszym wypowiedziom, wcześniejszym działaniom. Przesłuchania i tych kandydatów na ministrów w rządzie Donalda Trumpa trwały po kilkanaście godzin. To niektórzy żartują, że to są test wytrzymałości takiego kandydata. I dla nas, my patrzymy głównie na te nominacje, które dotyczą polityki międzynarodowej, czyli przyszłego szefa Pentagonu, generała Jamesa Mattisa. On najprawdopodobniej bez problemu uzyska nominację. Jego wypowiedzi były bardzo zdecydowane, bardzo stanowcze. Senatorowie głównie pytali o kwestie stosunków z Rosją, no i to on jest, powiedziałbym, jastrzębiem, jeśli chodzi o relacje z Rosją. Nie ma złudzeń, kim jest, jak zachowuje się, jak działa Władimir Putin. Opowiedział się nawet, odpowiadając na pytanie jednego z senatorów, za stałą obecnością amerykańskich wojsk w krajach bałtyckich. Także zdecydowane twarde stanowisko generała Mattisa. Jeśli chodzi o Rexa Tillersona, to też raczej uspokajające wypowiedzi, jeśli chodzi o nas i pilnowanie naszych interesów w każdym razie. Natomiast no tutaj pewne wątpliwości się pojawiły. Na przykład senator Marco Rubio uznał za niesatysfakcjonujące wypowiedzi Tillersona, po pierwsze w sprawie ewentualnych sankcji wobec Rosji, ponieważ Tillerson opowiadał się za tym, żeby Donald Trump miał elastyczność w nakładaniu tych sankcji. I tutaj nie było takiej zdecydowanej postawy. No a druga kwestia to odmówił nazwania Władimira Putina zbrodniarzem wojennym, czego domagał się senator Marco Rubio. Oczywiście to ja bym nie oczekiwał takich deklaracji ze ust przyszłego sekretarza stanu, nawet administracja Baracka Obamy, mimo że ostro krytykowała Rosję za to, co robi w Syrii i w Alepo, nigdy takiego określenia nie użyła. Także zobaczymy. Jeśli chodzi o Mattisa, to tutaj będzie na pewno zatwierdzona kandydatura Rex Tillerson. Zobaczymy. Generalnie To znak zapytania, jeśli chodzi o amerykańską politykę wobec Rosji, jeszcze pozostaje, bo zawsze musimy mieć świadomość tego, że to prezydent Stanów Zjednoczonych podejmuje decyzję w tej sprawie. Natomiast no, wiemy, że będzie miał wokół siebie ludzi, którzy przynajmniej deklarują, że są bardzo stanowczy wobec Rosji. Czas ucieka, panie redaktorze. Tymczasem chcielibyśmy odnotować jeszcze kilka spraw. Nie tylko Volkswagen może mieć kłopoty z fałszowaniem wyników spalania w samochodach w Stanach, okazuje się, prawda to? Może, tak. Nie tylko, może być jeszcze inna firma, Chrysler Fiat. Po tej aferze Volkswagena amerykański rząd zaczął sprawdzać oprogramowanie, jakie instalują w swoich samochodach inne firmy. No i okazało się, że w ponad 100 tysiącach samochodów dieslów sprzedanych na amerykańskim rynku, diesli, sprzedanych na amerykańskim rynku przez Chryslera i Fiata, chodzi o Jeep Grand Cherokee i o Dodge Ram, to są pick-upy, też znaleziono oprogramowanie, które zaniżało, mogło zaniżać wyniki emisji spalin podczas testów, no a później zwiększało te emisje w czasie jazdy. Na razie amerykański rząd jest ostrożny, nie stawia takich zarzutów jak Volkswagenowi, ponieważ sprawa jest badana, Chrysler Fiat twierdzi, że to oprogramowanie było legalne i nie miało na celu oszukania podczas testów i że jest w tej sprawie otwarty. Natomiast no, takie chmury trochę ciemne zebrały się nad Chryslerem i Fiatem. Zobaczymy, co amerykański rząd, czego się dowie i co ustali. W każdym razie może się okazać, że tych firm jest więcej. To jest na pewno kolejny cios dla samochodów z silnikiem diesla, które w Stanach Zjednoczonych i tak są bardzo mało popularne. Swoją drogą pamiętam ciekawy, śmieszny tytuł w prasie niemieckiej, Das Auto to Der Schwindel. Mokra stopa, sucha stopa. To była taka reguła dotycząca uchodźców z Kuby. Reguła przechodzi do historii? Mokra stopa, sucha stopa to brzmi jak nazwy, jak plemienia jakiegoś indiańskiego. Tak, przywódców indiańskich. Tak. Ale to była polityka, którą, czy reguła, którą stosowali Amerykanie od 96 roku. Dotyczyła uchodźców, uciekinierów z Kuby, wszyscy, którzy dotarli do stałego amerykańskiego lądu i postawili nogę na amerykańskiej ziemi, mogli zostać w Stanach Zjednoczonych, dostawali prawo stałego pobytu. Ci, których przyłapano na wodzie, na łodziach, na stateczkach, na promach, którymi uciekali z Kuby, ci zostali odsyłani na wyspę. No i wczoraj prezydent Barack Obama ogłosił, że ta zasada przestaje już obowiązywać, że od tej chwili uchodźcy z Kuby będą traktowani tak jak wszyscy inni, to znaczy ze względów politycznych, humanitarnych oczywiście będą mogli ubiegać się o azyl w Stanach Zjednoczonych, ale na takich samych zasadach jak inni, nie będzie już żadnych preferencji i nawet jeżeli uchodźca z Kuby stanie już na stałym lądzie amerykańskim, to i tak zostanie do Hawany, na Kubę prawdopodobnie odesłany. Podobno George Soros, słynny finansista, dużo stracił na giełdzie amerykańskiej. Tak, bo obstawał... No ale przy takim majątku to można troszkę stracić. Tak, Soros obstawiał nie tyle zwycięstwo Hillary Clinton. Oczywiście starał się jej pomóc, bo zdaje się $20 milionów przeznaczył na jej kampanię. Ale grał na spadek kursów po wyborze Trumpa. Grał na spadek kursu w wypadku zwycięstwa Donalda Trumpa. Uważał, że po zwycięstwie Donalda Trumpa giełda się posypie, że inwestorzy zaczną wyprzedawać akcje. Aż tu pomylił nagle. Pomylił się i stracił, niech pan zgadnie ile? No nie mam pojęcia. $1 miliard. Z tego, co pamiętam, to 2 miliony funtów zarobił na kursie funta brytyjskiego. Brytyjskiego. No i widzi pan, to wszystko stracił. W każdym razie, znaczy pozostało mu jeszcze 29 miliardów, bo ten fundusz inwestycyjny ma wartość około, ma kapitał około $30 miliardów. Natomiast no, pomylił się. Odrobił potem straty, dlatego że łącznie zakończył 2016 rok zyskiem 5%, co i tak nie jest tak takim złym zyskiem, jeśli popatrzymy na niemal zerowe oprocentowanie lokat w Stanach Zjednoczonych. No ale stracić miliard w ciągu kilku tygodni, no to jednak jest sztuka, przyznam. Jest pewna maleńka przykrość. Napad będzie? Tak w telegraficznym skrócie. Mam dla pana w telegraficznym skrócie 3 napady. Aha. Otóż pewien mieszkaniec Florydy wstawił zdjęcie z pieniędzmi, które zrabował w banku na Instagram i samego siebie jeszcze przy okazji sfotografował dokładnie w tym samym sweterku, w którym napadu dokonał. Jak pan się domyśla, policji łatwo było ustalić jego tożsamość. Bo był przypadkiem bez kominiarki, tak? On twarzy nie sfotografował, natomiast sfotografował pieniądze i swoją bluzkę. No, jak już go znaleźli, trafili do niego, zapukali, to się przyznał. Drugi w Nowym Jorku zrabował 100 tysięcy dolarów, ale podczas ucieczki zgubił 50 tysięcy. 10 tysięcy zostawił w kurtce w taksówce, ponieważ się przebierał tam. No a później jeszcze raz się przebierał dla zmylenia policji i przeciwników i w kolejnej kurtce, w której był, zostawił 43 tysiące dolarów. Zlokalizowano go w końcu, pozostałe 50 tysięcy ukrywał w mikrofalówce w hotelu. No i jeszcze jeden tutaj gentleman na Florydzie dokonał napadu na bank poprzez system drive-thru, czyli tak jak w barach szybkiej obsługi. Podjechał, przekazał przez taką specjalną rurę notatkę z żądaniem pieniędzy, zagroził, że pod bankiem podłożona jest bomba. Tą samą rurą dostał pieniądze, odjechał i śladu po nim nie widać. Czyli temu ostatniemu się udało. Temu ostatniemu się udało. A poprzedni to po prostu kwiat strategii. Ukłony dla żony jak zwykle. Serdeczne pozdrowienia. Słyszałem, małżonka że... odnalazła niedawno buty, które kupiła 4 lata temu. Mniej więcej 4 lata temu, bo dokładnej daty nie pamiętam. To pana zaskoczyło? Nigdy których pan tak... nigdy nie chodziła, które miały jeszcze naklejkę z ceną na sobie i wysłała mnie do sklepu. Powiedziała, oddaj. Oddał pan? I powiem panu, że poszedłem do sklepu i oddałem. I udało się? Przyjęli bez żadnych pytań. Obejrzeli buty, zobaczyli niechodzone, zobaczyli naklejkę z ceną, oddali nie gotówkę, ale tak zwany store credit, czyli kartę z możliwością wydania w tej samej sieci sklepów w dowolnym terminie, ale oddali. Fantastyczne, chociaż dziwię się pana zaskoczeniu, bo nigdy pan tak nie miał, że kupił coś, zgubił w domu, a potem znalazł? Ja myślę, że muszę trochę przeszukać kąty w mieszkaniu, może zarobię jeszcze troszeczkę. Piosenkę mam dla pana jak zwykle, bo słyszałem, że z Boogie Woogie to pan był najlepszy w podstawówce. A w liceum też byłem niezły. A widzi pan, no to przećwiczmy to raz jeszcze. We'd gather around and do the boogie. Boogie. Yeah, I learned the rhythm. Boogie, boogie, rhythm. And it wasn't very long till I was doing that boogie, boogie rhythm. Yeah, it wasn't very long till I was doing that boogie, boogie rhythm. Well, I prayed all week for Saturday night. Turned my back on the sun, put the sack out of sight. Take the long, dusty road into town. My feet kept the rhythm as I walked. Keep me from my favorite spot where the guys were waiting and the music was hot. I knew the boogie.